używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie jest wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Prawybory prezydenckie w Koalicji Obywatelskiej. Do północy PiS nazwisko kandydata ma ogłosić w niedzielę. Śnieg i wichury sparaliżowały zachodnią część Bałkanów. Coraz bliżej zatrzymania, a następnie doprowadzenia Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Do Sejmu wpłynął wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu posłowi PiS. Wniosek zostanie teraz sprawdzony przez sejmowych prawników, następnie trafi do komisji regulaminowej, potem będzie musiał przegłosować go Sejm. Dopiero wtedy nad wnioskiem o doprowadzenie pochyli się sąd. Dlatego, jak mówi Witold Zębaczyński z KO, do przesłuchania świadka nie dojdzie w tym roku. Samego przesłuchania spodziewam się mimo wszystko wczesną wiosną. Procedurę mógłby skrócić Zbigniew Ziobro, gdyby zrzekł się immunitetu. Na to członkowie komisji jednak nie liczą, mówi Sławomir Ćwik z Polski 2050. Będzie raczej zainteresowany stworzeniem pewnego teatru. Janusz Kowalski z PiS przekonuje, że komisja jest nielegalna, bo tak orzekł Trybunał. Dlatego uważa, że sąd nie powinien zajmować się wnioskiem komisji. To będzie oznaczało kolejny przykład kryzysu instytucjonalnego polskiego państwa, gdzie prawo jest nieprzestrzegane. Zbigniew Ziobro to kluczowy świadek. Jego resort nadzorował fundusz, z którego środków zakupiono oprogramowanie Pegasus. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W Koalicji Obywatelskiej jeszcze przez godzinę trwają prawybory. Jej członkowie głosują SMS-owo na jednego z dwóch polityków, Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego. Prawo do głosowania ma ponad 25 tysięcy osób. Jak mówi szefowa Komisji Wyborczej, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, po północy zacznie się zliczanie nadesłanych w ciągu dnia SMS-ów. Firma obsługująca system od 24 zaczyna zliczać. W momencie, kiedy będzie gotowa, da znać i prześle informację, że wyniki są gotowe. Wyniki będą się składały z tego, ile zostało wysłanych, ile nieważnych, no i kto wygrał. Wyniki mają być ogłoszone jutro. Wyłoniony w ten sposób kandydat na prezydenta zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Z kolei w niedzielę o godzinie 16 odbędzie się w Krakowie obywatelskie spotkanie z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w trakcie którego zostanie ogłoszona decyzja dotycząca poparcia bezpartyjnego kandydata na prezydenta, poinformował rzecznik PiSu. Rafał Bochenek dodał, że spotkanie odbędzie się w hali Sokoła, miejscu, jak podkreślił, historycznym i szczególnym dla szerokiego środowiska polskich patriotów. To tam 10 lat temu PiS ogłosił, że kandydatem ugrupowania na prezydenta będzie Andrzej Duda. Padający śnieg i niska temperatura to dwa czynniki. Te dwa czynniki sprawiają, że przed warsztatami i zakładami wulkanizacyjnymi ustawiają się kolejki. Wymiana opon nie jest obowiązkowa, ale jak mówią kierowcy, jest obowiązkiem wynikającym z doświadczenia i zdrowego rozsądku. Spadnie temperatura poniżej 5 stopni, no to powinno się już koniecznie po prostu wymienić. Dla bezpieczeństwa przede wszystkim, czy to w mieście, czy ja jeżdżę bardzo dużo. U mnie to po prostu jest no, taki wymóg i przymus. Rośnie jak spadnę chyba wcześniej. Wystarczająco, odpowiednio. Bartłomiej Kaznowski, ręce pełne roboty, ludzie wymieniają. W tym roku wyjątkowo zapobiegawczo, zanim pierwsze śniegi spadły, już mieliśmy kolejki pełne praktycznie klientów. Jazda na letnich oponach zimą może być niebezpieczna ze względu na skład jej mieszanki. Opona w niskich temperaturach twardnieje i jest mniej przyczepna. Śnieg i wichury sparaliżowały zachodnią część Bałkanów. Tysiące domów nie ma prądu. Władze proszą, żeby zaprzestać podróży, jeżeli nie ma takiej potrzeby. W Serbii problemy sprawił deszcz, który z powodu coraz zimniejszego powietrza przekształcił się w śnieg. Spadło go od 5 do 10 cm, ale jest ciężki i mokry. W prawie 60 gminach i miastach południowo-zachodniej części kraju ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. Ruch na drogach w całej Serbii jest bardzo spowolniony, na niektórych autostradach utworzyły się wielokilometrowe korki. Odwołano mecze futbolowej Superligi. W sąsiedniej Bośni i Hercegowinie problemy są podobne. Z portu lotniczego w Sarajewie nie odleciało dziś wiele samolotów, a te, które leciały do Bośni i Hercegowiny, były przekierowywane na inne lotniska w regionie. Tutejszy automobil klub poprosił mieszkańców, aby jeśli nie muszą, nie udawali się w podróż samochodem. Wiele dróg zostało zamkniętych, na innych tworzą się zaspy i korki. Chaos komunikacyjny panuje też w Chorwacji. Nie tylko na drogach, bo zawieszono funkcjonowanie wielu linii promowych i katamaranowych z powodu huraganowych wiatrów. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Jagiellonia Białystok zremisowała ze Śląskiem Wrocław 2-2 w meczu 16. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jagiellonia tym samym nie wykorzystała szansy, żeby wskoczyć na pozycję lidera. Śląsk z dorobkiem 10 punktów dalej zamyka ligową tabelę. Wcześniej rozpędzony motor Lublin wygrał trzeci mecz z rzędu. W Lublinie pokonał Zagłębie 2-1. Decydującego gola zdobył w 79. minucie były gracz Miedziowych Samuel Mraz, a wcześniej bramkę strzelił Piotr Ceglarz. Druga połowa, gdzieś tam 15 minut, nie pod nasze dyktando 20. Myślę, że Zagłębie stworzyło kilka sytuacji i my troszkę gorzej się zachowaliśmy w defensywie. Ale znowu kolejne 20-25 minut drugiej połowy już pod nasze dyktando mieliśmy sytuację samą, jedną, którą powinienem strzelić i co, dograłem też jedną, którą też powinniśmy strzelić, plus Mrazik od Kacpra Rosy dostał też sytuację, także uważam, że wynik sprawiedliwy. W tabeli prowadzi Lech Poznań, druga jest Jagiellonia, trzeci jest Raków Częstochowa. Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczęty. W Lillehammer odbył się pierwszy konkurs mixtów. Polacy bez rewelacji zajęli 7 miejsce. Wygrali Niemcy. Na podium uplasowali się też Norwegia oraz Austria. Biało-czerwoni skakali w składzie Nicole Konderla, Anna Twardosz, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczą. Jutro konkursy indywidualne. Sensacja na otwarcie 13. kolejki siatkarskiej plus ligi. Indykpol AZS Olsztyn wygrał z Bogdanką Luk Lublin 3-0. AZS od początku kontrolował przebieg meczu i tylko w trzecim secie walka była wyrównana. Najlepszym graczem spotkania został wybrany Paweł Cieślik. Nie brakowało goli na lodowisku Jastor w Jastrzębiu-Zdroju. Jedynie co, to narzekać mogą miejscowi kibice, bo JKH GKS Jastrzębie przegrał z GKS-em Katowice 4-6. W innych meczach 23. kolejki Ekstraligi Komarch Krakowia wygrała z STS Sanok 3-1. Podhale Nowe Targ uległo Zagłębiu Sosnowiec 0-6, a KH Energa Toruń pokonał Unię Oświęcim 5-2. A sport wraca jutro kilka minut po 7. W nocy i od rana pochmurno, miejscami spadnie śnieg, a na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Mokre nawierzchnie będą zamarzać. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. W sobotę na termometrach maksymalnie od 0 do 5 stopni. Autopromocja. Osoby, które opowiadają te poruszające historie, nie uważają się za bohaterów, choć stawiają czoła ciężkiej, przewlekłej chorobie. Rak to nie jest wyrok. Nauczyłem się tego, że otwierając rano oczy, zaczynam się cieszyć, że te oczy otworzyłem, że jestem. Wszystko jest po coś i jakby my o tym często rozmawiamy. Żeby jak najszybciej przestać się bać i zacząć działać. Nowe odcinki podcastu OnkoStory dostępne na stronie podcasty.polskieradio.pl i innych serwisach streamingowych. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczny Klub Trójki. Dobry wieczór w drugiej godzinie Muzycznego Klubu Trójki. W piątek przed mikrofonem Ania Lalka, a ze mną w studiu dwie gościnie. Aleksandra Koczurko-Pożycka, śpiewaczka operowa i prowadząca podcast Operacja Opera, edukatorka. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. I Diana Samuels, Kitty Sarkazm, DJ-ka, która wcześniej współpracowała z różnymi kolektywami i wspiera ogólnie głosy kobiet w muzyce niezależnej. Cześć. Mówimy o równości i zatrzymałyśmy się na takich tematach dotyczących społeczeństwa, parytetów, ale myślę, że najłatwiej mówić na przykładach i anegdotyczne i osobiste niejednokrotnie przybliżają nam to łatwiej. Powiedzmy co nieco o waszych historiach i tym, jak dotarłyście do punktu, w którym jesteście dzisiaj, czyli typowe takie pytanie chyba podstawowe dziennikarskie. Jak zaczęła się wasza przygoda? Ale taka prawda, że te historie bywają naprawdę bardzo ciekawe. Moja historia zaczęła się w sumie w przedszkolu, kiedy ja byłam zawsze osobą, która miała bardzo dużą podzielność uwagi i potrafiłam patrzeć gdzie indziej, słuchać czego innego i zawsze to słuchanie było takie dla mnie takim podstawowym zderzeniem ze światem i najważniejszą rzeczą. i gdzieś na zajęciach muzycznych pani stwierdziła, że skoro nie patrzę w jej stronę, tylko patrzę sobie gdzieś tam za okno, to ja na pewno nie słucham, czego ona do mnie mówi i po prostu nie jestem tą muzyką zainteresowana. Kiedy mój tato się o tym dowiedział, że już nie chodzę na te zajęcia, bo nie jestem zainteresowana muzyką, to zrobił dziką awanturę w przedszkolu i stwierdził, że on teraz wszystkim pokaże, że jego dziecko się interesuje muzyką i zapisał mnie na lekcję pianina. Na pianinie nie lubiłam grać. To było dla mnie zbyt stresujące i nigdy nie odnalazłam się rzeczywiście na żadnym instrumencie, ale bardzo szybko w moim życiu się pojawił śpiew. I najpierw to był śpiew rockowy, gdzie ja po prostu potrafiłam chodzić całymi dniami i śpiewać razem z Jimem Morrisonem, albo z Pink Floydami, albo z Jamesem Hetfieldem i to była taka moja muzyka. Aż w końcu również dzięki mojemu tacie wzięłam udział w konkursie piosenki angielskiej w szkole, gdzie w jury była pani, która była nauczycielką w szkole muzycznej i zaproponowała mi, żeby zdawać do szkoły muzycznej i uczyć się śpiewu klasycznego. I słuchajcie, ja w tym momencie w ogóle totalnie się nie interesowałam operą, praktycznie nie wiedziałam, co to jest, ale mówię, a dobra, pójdę, zobaczę, będzie fajnie. No i tak właśnie było fajnie, że wylądowałam najpierw na studiach muzycznych w Krakowie na śpiewie, a potem w Poznaniu. Gdzieś tam cały czas, pomimo tego, że studiowałam, że zakochałam się w muzyce klasycznej, czułam, że ja nie do końca mieszczę się w ramy tego systemu. Takim najbardziej przełomowym momentem dla mnie, w którym ja zrozumiałam, że chciałabym pójść troszeczkę bardziej własną drogą, była rozmowa z jedną z profesorek na uczelni. Pamiętam, że to był taki moment, kiedy byłam przed pierwszymi zajęciami z jakimś dyrygentem. I dosłownie została mi udzielona taka instrukcja, żebym na te zajęcia poszła w mini sukience, koniecznie obcisłej, szpilkach, pięknym makijażu i rozpuszczonych włosach. To wtedy będę miała szansę i mnie zauważy. Słuchajcie, mnie to tak ubodło i stwierdziłam, że to jest tak straszne, że w ogóle kobieta powiedziała mi, że nie liczy się to, jak ja śpiewam, to, jaką ja sztukę sobą prezentuję, to, co ja rozumiem przez muzykę, którą wykonuję, tylko liczy się to, jak wyglądam. A zdemotywowało cię to wtedy? Nie, wkurzyło i zmotywowało do większej pracy. Poszłam na te zajęcia w glanach, koszulce z logo Korna i bez makijażu. I tak śpiewałam i byłam zadowolona z siebie, że jest oceniany mój głos, a nie to, jak ja wyglądam po prostu. I to był taki moment, kiedy ja zrozumiałam, że jeżeli ja nie zacznę pokazywać siebie taką jaką ja jestem, to po prostu zostanę przez ten system wchłonięta i po prostu nie poradzę sobie z tym. I to się akurat zbiegło z pandemią, w której nie miałam co robić, nie było jak występować na scenie, ja byłam w trakcie studiów i tak naprawdę nie wiedziałam, jak w ogóle dalej dzielić się z ludźmi sztuką, więc stwierdziłam, że pokonam swój opór przed mediami społecznościowymi, których nie znosiłam i założę Instagrama, na którym będę promowała muzykę klasyczną i będę o niej opowiadać, bo stwierdziłam, że młodzi ludzie nie słuchają muzyki, dlatego że nie wiedzą, co się za nią kryje i nie rozumieją, że tam są lepsze dramy niż w telenowelach, czy w ogóle, no naprawdę. Więc po prostu zaczęłam to robić. Było to bardzo, bardzo trudne i myślę, że bez wsparcia mojego męża i innych bliskich po prostu by się nie udało, bo zaliczyłam mnóstwo wzlotów i upadków, ale tak, finalnie jestem, Blekanto działa, myślę, że robię fajną rzecz promując muzykę klasyczną i zbieram się do tego, żeby też zacząć wychodzić więcej na scenę i nie bać się tak już tego, tak pokazywania siebie również od tej strony wokalnej. Cały też czas też komponuję swoje własne utwory. Nagrałam całą płytę, mam nadzieję, że ona kiedyś też ujrzy światło dzienne, także zobaczymy. Trzymam kciuki, ale wyłapałam z tej twojej historii oczywiście to, o czym opowiedziałaś przed chwilą, czyli to wsparcie. Ja zatrzymałam się na wsparciu rodzinnym, bo jestem ciekawa, jak dużo dla młodej kobiety ma też wsparcie tego, że tata, czy mama, czy ktokolwiek bliski w domu powie jej, iść na te zajęcia, zasługujesz na to i w ogóle nie widzi też tych różnic. Czy to jest coś, co ci pomogło? Zdecydowanie. Gdyby nie moja rodzina, to ja nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Oni nie tylko dali mi takie wielkie wsparcie i pokazali, że co by się nie działo, to ja jestem w stanie pokonać wszystkie przeszkody, które stoją na mojej drodze, ale też, no powiedzmy sobie szczerze, umożliwili mi finansowo po prostu rozwój, bo nauka muzyki klasycznej jest bardzo droga. To jest jeżdżenie na prywatne lekcje, na kursy, na różnego rodzaju konkursy, wyjazdy i gdyby nie pomoc moich rodziców, to myślę, że byłoby mi bardzo ciężko to kontynuować. No właśnie, bo nierówność to jest jedna rzecz, to jest warstwa powiedzmy płci, druga to jest powiedzmy ta finansowa, klasowa. To, dokładnie. To też się nakłada, jeszcze bardziej wpływa na kobiety. Patrzę na ciebie, Diana, bo ty o tych nierównościach też często mówisz i też często chyba w swoich osobistych historiach poruszasz też temat może nie wykluczenia, ale tych przykładów, jak jaskrawo je widzisz. Tak, no ja je widzę jaskrawo, mimo tego, że akurat jestem z domu, w którym nie było nigdy źle. Właśnie moich rodziców było stać na to, żeby finansować moje zajawki i nie wiem, jakoś no nigdy nie było tak, żeby mi powiedzieli, że z czymś mi nie pomogą. Że na przykład nie mogę właśnie iść na zajęcia taneczne, na jakieś warsztaty taneczne, czy nie wiem, nie kupią mi na przykład czegoś. Wiadomo, że nie było tak, że wszystko dostawałam, ale na przykład jeżeli mówiłam, że potrzebuję nowego komputera, to w jakiś tam sposób na przykład poprzez to, że coś tam zrobiłam, powiedzmy zapracowałam na to, to go dostawałam. To nie było tak, że nie było tego i było, no nie, córko, musisz teraz iść pracować w wieku, nie wiem, 14 lat i zarobić sobie sama na ten komputer, który akurat no, potrzebowałam tam do jakichś swoich zajawek. Ale myślę, że przez to, że po prostu jestem w grupie osób, które są mniejszością, szczególnie tutaj w Polsce, no bo jestem czarną kobietą, Polką, no to też to się wiąże z tym, że też zaczęłam się interesować innymi wykluczeniami, innymi problemami społecznymi i no mocno to widzę. I jak mogę, to staram się po prostu naświetlać te problemy i wspierać. I nie patrzeć tak z pozycji przywileju. W sensie, zamykać oczy z pozycji przywileju, tylko właśnie je otwieram, bo mam czas i siłę na to, żeby też mówić o tych osobach, które i tych problemach, które nawet niekoniecznie mnie dotyczą bezpośrednio, ale istnieją. Czy myślisz, że kluczowe dla młodej kobiety może być usłyszenie od rodzica słów wsparcia dotyczących twórczości i tego, że może robić to, co chce, na przykład w muzyce? Myślę, że jest to bardzo ważne, żeby mieć takie wsparcie, no bo nawet jeżeli mamy jakieś gorsze relacje z rodzicami, to jednak no są to jedne z ważniejszych osób w naszym życiu i dla mnie bardzo wiele znaczyło to, że kiedy wypuściłam jakieś swoje pierwsze miksy na SoundClouda, no to mój tato od razu poprosił, żebym mu je wysłała tam, nie wiem, w MP3, bo on będzie ich słuchał teraz do swoich sesji spinningowych, co nie? I się mnie pyta często, czy coś nowego jest. Podsyłam mu te sety, mimo tego, że już teraz, no, jakby dużo osób ich słucha i w ogóle, ale zawsze wiem, że mój tato będzie ucieszony z tego, że mu podsyłam takiego seta. I tak samo było też, jak tańczyłam. Może moi rodzice tej zajawy jakoś tam super nie rozumieli, ale miałam od nich wsparcie. Właśnie mówili tak, jeżeli potrzebujesz, chcesz iść na jakieś warsztaty, jechać na drugą stronę Polski, no to czasem nawet moja mama mnie woziła, na przykład, nie wiem, to nie była druga strona Polski, bo jestem z Wrocławia, więc woziła mnie do Katowic, ale też dawała pieniądze, żebym sobie pojechała na przykład do Warszawy, czy do Łodzi, czy gdzieś tam w ogóle. I myślę, że to wsparcie jest jak najbardziej potrzebne. Nawet jeżeli nie ma możliwości finansowej, żeby to zrobić, to przynajmniej tak właśnie słowami, żeby wesprzeć swoje dziecko. Za chwilę o tym wsparciu finansowym i niekoniecznie z pozycji przywileju, ale właśnie o systemie. O tym za chwilę, a już teraz posłuchajcie artystki, która dość niedawno wydała swój debiutancki album, a to utwór Spokojnie Panowie od Alicji. Wychodzi na to, że masz problem, a szkoda, że nie mówisz tego do mnie. I ciągle co innego mówisz jej, co innego tej. No i po co tak? Hej, do przodu było, weź ty lepiej zmądrzej. Pokory trochę, może trochę skromniej. Opuść lepiej swoją dłoń, ten fałszywy ton. To nie do mnie tak. I znowu zaczyna się, co robić my z panowie. Spokojnie, zanim poleci pieśń, rozejdźmy się po bombie na zdrowie. Zanim pójdą szyby z okien, lepiej może panowie spokojnie. się chyba poczuł za swobodnie. Czy będzie z wami lepiej, szczerze wątpię. I po co szarpać te nerwy tak? Sensu brak, to nieśmieszny żart. Pora mocniej trzymać na wodze emocje. Już sama nie wiem, kto tu nosi spodnie. Ile poleją ci na blat, tyle jesteś wart. A ty dalej tak i znowu zaczynasz. Na antenie Trójki Spokojnie Panowie, który komentuje między innymi sytuację między mężczyzną a kobietą w branży muzycznej. Tak to sobie wyobrażam. Tak Alicja Szemplińska też opowiadała o tym, jak doświadcza różnych sytuacji w tych damsko-męskich sytuacjach, między innymi w pracy. O tej pracy i branży muzycznej w kontekście kobiet dzisiaj rozmawiamy w Muzycznym Klubie Trójki. Przed chwilą poruszyłyśmy istotny temat przywileju w kontekście też finansowym i wsparcia od rodziców, rodziny, nie tylko też w kontekście finansowym, bo też w kontekście mówienia pozytywnie o tym, jak można tworzyć jako kobieta, ale chciałabym zatrzymać się na tym temacie finansowym i systemowym. Czy to jest trochę tak, że kobiety, które nie mają tego wsparcia od domu, to z góry mają dużo trudniej niż mężczyzna, który również na przykład nie ma wystarczających funduszy? Ciężko mi tutaj powiedzieć, czy możemy rozróżnić ten podział na płci w tym aspekcie, bo wydaje mi się, że w ogóle jest bardzo ciężko uzyskać takie finansowanie na projekty z jakichś funduszy wsparcia i tak dalej. Wiadomo, każdy z artystów myślę, że w tym momencie mierzy się albo mierzył z pisaniem projektów, z jakimiś funduszami unijnymi i tak dalej. Naprawdę jest to bardzo trudne i trzeba naprawdę z tym procesem zmierzyć się kilka razy, żeby dostać takie pieniądze. No i myślę, że tutaj bez takiego wsparcia po prostu jesteśmy skazani na robienie różnych rzeczy, których niekoniecznie chcemy robić i które troszeczkę oddalają nas od tego rozwoju muzycznego, bo musimy pracować w jakimś innym zawodzie, musimy jakoś martwić się bardziej o te finanse, a wiadomo, że tworzenie czy też bycie artystą to jest taki proces holistyczny i w momencie, kiedy my jesteśmy zmęczeni, my jesteśmy zatroskani czymś, my jesteśmy wykończeni pracą, czy to umysłową, czy to fizyczną, to się odbija na naszej sztuce i nie może być inaczej. Tak, zgadzam się i mogę na swoim przykładzie powiedzieć, w sensie nie starałam się o żadne dotacje, jeżeli chodzi o sztukę, ale jeżeli chodzi o tą kwestię połączenia właśnie działań artystycznych i nazwijmy to zwykłej pracy, to ja się cały czas śmieję, że wypuszczam jeden kawałek na kwartał albo nawet mniej, ale nie jest to spowodowane tym, że ja pracuję na przykład 3 miesiące nad piosenką, bo często te rzeczy powstają dosłownie w jeden wieczór, ale potem nie mam czasu, żeby je dopracować, bo jestem wypalona tymi obowiązkami, które mam tak bardziej zawodowo. I to też u mnie jest akurat praca gdzieś tam kreatywna, marketingowa, ale nie mam siły, nie wiem, o godzinie 18, jak skończę robić te obowiązki, siadać dalej znowu do lapka i siedzieć w Abletonie i coś tam obrabiać. I nawet to się też odbija na mojej selekcie takiej DJ-skiej, bo nie wiem, teraz będę miała kilka imprez, które gram i nawet nie wiem, czy będę miała czas sobie poszukać nowych kawałków i znowu będę grać po prostu kilka imprez ze starą selekcją. Mam kilkaset kawałków w swojej bazie, ale zawsze lubię grać coś nowego. No i znowu tego nie zrobię. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Tym, którzy nie są przekonani, czy tym, które nie są przekonane co do tych takich nierówności systemowych, finansowych, to sektor kreatywny jest bardzo, bardzo obciążony faktem, że musimy po godzinach robić swoją pracę hobbystyczną. O tym też mówiła między innymi Marta Nadole, to akurat jest malarka, która zdobyła paszport polityki i w swojej naprawdę poruszającej przemowie właśnie opowiadała o tym, jak dużo czasu, ile godzin musiała robić swoją sztukę w jakichś tragicznych warunkach życiowych. I ta pasja musi bardzo nas trzymać na górze, żeby w ogóle wytrzymywać to wszystko. A mówię o tym też w kontekście twórczości kobiet, bo oczywiście mężczyźni mają też trudną sytuację, ale jednak ten gender gap, czyli różnica finansowania, różnica dochodów w branży jest wciąż duża. W kulturze o nawet ponad 1000 zł mniej zarabiają kobiety. To jest oczywiście uśrednione, bo w zależności od branż się to różni. Polecam bardzo raport Policzeni 2024 z tego roku, gdzie są te dane zgłębione. Więc na starcie te dziewczyny, pomimo tego, że mają równie trudno jak mężczyźni pewnie w kontekście tego nadrabiania, to też mają gorzej. Wy spotkałyście się z kobietami, które zrezygnowały, bo to tempo ich przerosło? Oczywiście. Myślę, że jest bardzo wiele znowu absolwentów i absolwentek, bo dotyczy to obu płci akademii muzycznych, którzy rezygnują z tej pracy w zawodzie muzyka, bo po prostu nie dają sobie rady. Tak jak mówiłam, muzyka klasyczna jest tą najbardziej zinstytucjonalizowaną formą muzyki, gdzie rzeczywiście większość absolwentów, zamiast zająć się rzeczywiście kreatywnie tworzeniem swojej ścieżki zawodowej, polega na tym, żeby dostać pracę w jakiejś instytucji, czy to właśnie w jakiejś orkiestrze, czy to w jakimś teatrze operowym, w chórze, czy też jako solista, czy szuka gdzieś zatrudnienia jako dyrygent i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę akademie muzyczne nie przygotowują swoich absolwentów do tego, żeby odnaleźć się na rynku pracy. U nas się nie mówiło, ja skończyłam studia 3 lata temu i praktycznie słowo marketing nie padło. Nikt nie powiedział nam o mediach społecznościowych, nikt nie powiedział nam, że jest jakaś alternatywna droga, nikt nie uczył nas pozyskiwania środków i pisania projektów, więc ci ludzie są totalnie zagubieni. Natomiast to, co uważam, to rzeczywiście kobiety mają jeszcze gorzej w tym aspekcie, o którym już wspomniałam. To znaczy, my mamy mniej czasu niż mężczyzna na ułożenie sobie życia w ogóle, ze względu na naszą biologię po prostu. Jeżeli jakaś kobieta chce założyć rodzinę, co jest jej oczywiście prawem i nie rozumiem, dlaczego miałoby kolidować to z jej innymi marzeniami i jakimiś aspiracjami życiowymi, to ma jeszcze gorzej, bo po prostu musi to wszystko zmieścić w bardzo krótkim okresie czasu. I jeszcze zauważmy, jak my bardzo jesteśmy oceniane przez wszystkich dookoła i jak wszyscy wywierają na nas presję. Jak po prostu tak, mamy być najlepszą matką, najlepszą żoną, mamy mieć zawsze ogarnięty dom, mamy pięknie wyglądać. I jeszcze w tym wszystkim pojawia się marzenie o tym, żeby tworzyć sztukę. Gdzie to wcisnąć? Gdzie tutaj przy tym, że jeszcze teraz, jak jestem artystą, to ja muszę ogarnąć te media społecznościowe, projekty, coś tam, 1000 rzeczy na raz i mieć tak naprawdę ze 3 etaty, żeby w ogóle ogarnąć bycie artystą, pracować, założyć rodzinę i to wszystko. To jest po prostu kosmos i myślę, że coś naprawdę, co ogarną jacyś herosi tylko. A potem jest wymówka, że kobiety są wielozadaniowe, a mężczyźni tak. Nie, prawda? O Jezu, jacy biedni. Ale nie, no nie, oczywiście tak. Znam, to są takie anegdotyczne rzeczy, ale to są po prostu naprawdę rzeczy, o których cały czas się słyszy. Może nie w najbliższych środowiskach, bo dawno nie spotkałam się z jakimś brakiem sympatii w stosunku do mnie w środowisku pracy, ale w innych sytuacjach jak najbardziej, więc wyobrażam sobie, że na pewno też w branży muzycznej można się z tym spotkać. Ale tutaj też wróćmy do tematu jeszcze chwilę zatrudnienia, bo to też jest dość duży problem, że no, mało jest umów o pracę w naszej branży, prawda? Bardzo mało. No tak. W sensie w ogóle, jeżeli chodzi o, to mogę się bardziej wypowiedzieć o DJingu, no to jeżeli chodzi o DJing, no to wiadomo, to są umowy o dzieło non-stop, od klubów, od festiwali, to tam nie ma w ogóle mowy o tym, żeby mieć umowę o pracę. No chyba, że jest ktoś rezydentem i nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe. Ale to jest stała współpraca z jakimś klubem, właśnie zaczęłam się zastanawiać, ale ja nie jestem rezydentką żadnego klubu, ani nie słyszałam od osób, które są rezydentami, żeby dostaje umowę o pracę, ale tak sobie wyobrażam, że jedyną opcją to by było to właśnie, że ktoś przy rezydenturze by dostał taką umowę, ale wątpię, że tak jest i że no, raczej nie. Około 10% sektora kreatywnego w Polsce, tych przebadanych właśnie przez twórczynię raportu Policzone, Policzeni, 10% tych osób jest nieubezpieczona kompletnie. Dziwi was to, czy słyszałyście o historiach braku ubezpieczenia? Nie. Dziwi. Ja nie, w ogóle nie myślałam o tym. Ale to może przez to, że zawsze mam albo jakąś właśnie pracę, po prostu taką, nazwijmy ją, dzienną, no a teraz jestem na działalności, więc no, sama sobie płacę za ubezpieczenie. Na razie może postawmy przecinek w kontekście finansów i skupmy się na chwilę na sztuce. Teraz już Denial is a River, czyli przykład raperki Doechii. What's up, Doechii? Hey, girl. You know, it's been a little minute since you and I have had a chat. Has it really? Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go. Oh, wow. It's been a minute, yeah. I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you. Not worried. And I know that I was kind of that outlet for you, so... You were. Why don't you just tell me what's been going on? Okay. Remember old dude from 2019? Nice, clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Doechii do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turned a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021. Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and... Nah. Oh. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and... Honestly, I can't even fuck up a cab no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot. By a lot, you mean drugs? I wouldn't. Drugs? No, it's a... No? It's a natural plan. No, I'm not judging. I'm not an addict. I'm just saying. I don't think... Wanna talk about it? I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, me like it on wood. What can I say, the shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I own. Whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup bean. Whoa. Okay, Doechii. We don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay? Alright, we're... When I breathe, okay. You breathe. Alright? Let's go. Doechii i Denial is a River w Trójce. W muzycznym klubie Trójki rozmawiamy dziś o społecznych równościach i nierównościach w kontekście kobiet. Przed chwilą o finansach. To jest temat rzeka i dotyczy zarówno jednej, jak i drugiej płci. Choć oczywiście często te kobiety w branży muszą wykonać więcej pracy, żeby no, dotrzeć do tego samego punktu. I to jest trochę to, o czym chcę powiedzieć. Spotkałam się z takim cytatem, że jedyne, co kobieta musi mieć, żeby móc zawodowo komponować muzykę, to umiejętność funkcjonowania w bardzo szybkim tempie. Trzeba dwa razy szybciej chodzić, dwa razy szybciej pracować, robić szybciej, więcej. Innymi słowy, wystarczy dawać z siebie tylko 200%. No to nie wiem, czy to właśnie Bacewicz nie powiedziała, Grażyna Bacewicz. Przynajmniej znam ją z jednej podobnej wypowiedzi, kiedy zastanawiała się, dlaczego jest tak mało kompozytorek kobiet. I właśnie stwierdziła, że no pewnie to jest dlatego, że większość z nich oprócz tego, że pracuje zawodowo i komponuje, to musi jeszcze ogarniać całą swoją rodzinę, dzieci, męża, gotowanie, pranie i tak dalej. I że po prostu nie daje sobie z tym rady. Tak, to jest Grażyna Bacewicz, która otrzymała potem odpowiedź. Grażyna, co ty mówisz? Myślałam, że jesteś mocniejsza. Co? Myślałam, że nie wolno rozkliwiać się nad sobą. Pamiętaj, jeśli chcesz być prawdziwym kompozytorem, nie ma dla ciebie litości. Aha. Wow. No, jak zapraszam mężczyznę, który to powiedział, o ile jeszcze żyje, do tego, żeby przeżył dzień jak kobieta, żeby wstał rano, ogarnął swoje dzieci, zrobił śniadanie, potem poszedł do pracy na 8 godzin, potem wrócił, ogarnął jeszcze cały dom, a na końcu o 22, kiedy położy rozwrzeszczane dzieci spać, które akurat płaczą czy cokolwiek, jeszcze usiadł do komponowania. Ciekawe, ile by napisał. Jeszcze nie zapomnieć, że musi przez cały dzień super wyglądać, żeby tak. nikt nie powiedział, że jest niezadbany. Jeszcze na jakiś pilates czy coś musi iść. Tak. Ale bardzo mnie cieszy wasze wzburzenie, a te słowa akurat ona usłyszała od kobiety. Nie mam słów. Nie wiem, czy mnie to dziwi. Aż tak nie, ale to też pokazuje, że no, te stereotypy są silne w obu stronach. Myślę, że dziś już o wiele mniej, ale jednak wciąż. Ale zostaniemy przy tej Bacewicz, bo to jest artystka, która mocno zainspirowała kręgi muzyki klasycznej w kontekście kobiet, prawda? Tak, no zdecydowanie ona zainspirowała kobiety, kompozytorki przede wszystkim dlatego, że się stała kobietą kompozytorką. Była jedną z takich pierwszych, która mogła wejść na Akademię Muzyczną i rzeczywiście po prostu iść do klasy kompozycji. Oczywiście nie uniknęła przy tym głupich docinków ze strony kolegów, którzy mówili jej, że co to ma być, co ona robi w tej klasie i chyba pomyliła drzwi, bo tu się studiuje kompozycję, co robią mężczyźni. Na szczęście swoimi pracami i swoimi wspaniałymi utworami i wspaniałą karierą, którą zrobiła, udowodniła, że się mylili. Tak, z tą kompozycją to mi się też skojarzyło z tym, że produkcją muzyki właśnie raczej się do niedawna zajmowali głównie mężczyźni, no i w sumie dalej, no bo tak procenty na to wskazują, jakieś badania, więc myślę, że to nadal gdzieś jest pokłosie właśnie tego, o czym mówisz. No właśnie, bo kiedyś kompozytorki, ale i dużo innych kobiet spotykało się z takim nastawieniem, a dziś można mówić o jakichś konkretnych dysproporcjach? Czy są dalej niezaopiekowane kręgi albo jakieś nieoczywiste punkty, w których może powinniśmy jeszcze przeprowadzić szerokie dyskusje? Bo ja myślę o tych producentkach, bo to jest jednak taki temat, który wraca jak bumerang. I w ogóle wytwórnie muzyczne i miejsca, w których są decydenci. Mam wrażenie, że jednak tych kobiet wciąż tam brakuje, a troszeczkę być może boją się zabrać głosu albo nie chcą być definiowane przez to, bo chyba sporo zabierania głosu na ten temat też właśnie można spotkać się potem z taką Nadią, bo to Nadia Boulanger. Chyba dobrze powiedziała te słowa o tym, że myślałam, że jesteś mocniejsza, nie wolno rozkliwiać się nad sobą, czyli to właśnie o tych ciężarach cały czas słuchamy. Czy powinnyśmy się już na tym etapie, gdzie jest dużo szans, skupić na pozytywach i zostawić za sobą te wszystkie sytuacje? Ja myślę, że jesteśmy w ogóle w takim niesamowitym momencie, jeżeli chodzi o muzykę, w którym bardzo dużo się zmienia, dlatego że przez siłę mediów społecznościowych tak naprawdę bardzo wiele zależy od nas. I już nie tylko zależymy od tych wytwórni, od tych instytucji, tylko my możemy rzeczywiście działać sami, same i możemy proponować rzeczywiście swoją sztukę swojemu gronu odbiorców. I tak jak mówiłaś tutaj, my teraz jako kobiety jesteśmy bardziej widoczne, nawet DJ-ki kobiety tak. są coraz bardziej widoczne, więc może to jest ten moment właśnie zmiany. Tak, zdecydowanie i też w ogóle dostępność sprzętu i fakt, że na przykład, żeby zrobić teraz piosenkę, coś wyprodukować, skomponować, można to zrobić z własnej sypialni na przykład. Dokładnie. Albo ze swojego salonu, można to zrobić gdziekolwiek, bo pierwsze, że ten sprzęt na przykład do produkcji on jest i do DJingu też w sumie, kontroler. To jest mobilne. Można to po prostu zrobić gdzie się chce, w kawiarni, wszędzie. I no, dostępność tego sprzętu, to, że ceny są niższe, to ma mega wpływ też na to, myślę, ile kobiet się zaczyna tym zajmować. Bo no, nie wymaga to tego, że trzeba się jakoś gdzieś przebić i pójść do studia nagraniowego, gdzie się zetkniemy w ogóle też z wieloma mężczyznami, którzy będą próbowali nam no gdzieś tam udowodnić, że się nie znamy, o czym wiem, że kiedyś powiedziała chyba w jakimś wywiadzie Mary z Polski, że właśnie jak się zaczyna zajmować produkcją, to pierwsze co jak wchodziła do studia, to żeby udowodnić, że się zna, no to dostawała listę pytań od panów, czy wiesz co to jest to, to, to i to, i jak odpowiedziała, no okej, okay, już ją traktowali jak swoją, ale najpierw musieli sprawdzić, czy ona, nie wiem jak to powiedzieć, zasłużyła na bycie wśród nich po tej stronie. Czy jest taki trend do tego, że kobiety same sobie produkują utwory, między innymi z powodu jakiegoś strachu, czy takich właśnie sytuacji? Nie wiem, czy to jest jakoś powiązane, ale na pewno nie tylko kobiety. Wszyscy zaczynają, w sensie dużo osób po prostu zajmuje się teraz produkcją, bo no jest to łatwe też w ogóle. Ja na przykład nie mam wykształcenia muzycznego, bo moja historia ze szkołą muzyczną się skończyła w jeden dzień. Mama mnie posłała na jedną lekcję pianina. Ja się przestraszyłam pani, która była w długich czarnych włosach i długich ubraniach. Wymacała moje palce, powiedziała, ach, piękne palce, a teraz położę tak tutaj na klawisze, bla, bla, bla. I ja byłam przerażona jako 7-letnie dziecko tym wszystkim. Powiedziałam mamie, że już nie chcę wrócić, a moi rodzice mnie do niczego nie zmuszali, poza chodzeniem do szkoły po prostu. Ale jeżeli chodzi o zainteresowania, to nie byłam zmuszona, więc no, myślę, że po prostu teraz jest robienie muzyki łatwiejsze, bo nawet nie trzeba się znać do końca na robieniu muzyki, nie trzeba znać, w sensie warto znać teorię muzyczną, ale można produkować muzykę na samplach, można się uczyć po prostu samemu, kupić sobie jakąś MPC-tkę albo, czyli sprzęt do robienia muzyki, albo na przykład jakiś keyboard do domu i samemu z YouTube'em na przykład się nauczyć grania na pianinie. Tak, dostępność wiedzy jest olbrzymia. Tak. No jeszcze co do dostępności, to tylko dodam, że ja pierwszy raz program do muzyki ściągnąłam sobie na komputer mając jakieś 13 lat i w tym samym czasie też ściągnąłam sobie Photoshopa, a program do muzyki to był Fruity Loops i zrezygnowałam z tego, bo jak miałam 13 lat, to chyba był jakiś 2006-2007 rok i YouTube dopiero raczkował i nie byłam w stanie się połapać w Fruity Loopsie i po prostu po jakichś paru miesiącach klikania tam dziwnych rzeczy zrezygnowałam. No a teraz odpaliłam Abletona po latach i to wszystko było tak łatwe, po prostu wpisałam tutorial Ableton, podstawy i znalazłam tutoriale po polsku, po angielsku. Jest tak. Taki jeden bardzo długi film na YouTubie, który bardzo dokładnie tłumaczy Abletona czy Abletona. Ja sama byłam na bardzo krótkich warsztatach z produkcji muzycznej, które były skierowane stricte do kobiet i osób queerowych. Robiła je Szkoda. I to też takie środowisko właśnie DJ-skie, warszawskie akurat, ale myślę, że w różnych miastach są takie rzeczy i to jest też jakieś rozwiązanie, bo podałyśmy właściwie dwa. Po pierwsze, takie samo uczenie się, to też chyba likwiduje te nierówności. Mam wrażenie, że to bardzo może pomóc właśnie w takich społecznych tematach. Tak, jak najbardziej. Ja właśnie też miałam taką historię z produkcją muzyki, bo właśnie z moim mężem robimy to sobie z naszej sypialni. Mm-hmm, dokładnie tam zbudowaliśmy sobie studio. I pamiętam, że jak pierwszy raz podłączaliśmy program Reaper, to obydwoje ryczeliśmy przy tym komputerze, bo jesteśmy totalnie antykomputerowi, nie umieliśmy zrobić nic, ale rzeczywiście właśnie przez dostępność tutoriali, to, że mogliśmy wykupić sobie jakiś kurs i tak dalej, po prostu bardzo szybko nam to poszło i rzeczywiście możemy to robić bardzo intuicyjnie. Tak jak właśnie mówiłaś, nie potrzeba już tego formalnego wykształcenia w muzyce, znajomości tej całej teorii. Oczywiście ona bardzo pomaga, ale ta intuicja i to, że my tworzymy, też po prostu daje niesamowitą wartość. Myślę, że to jest czasem nawet cenniejsze niż to, że potrafimy nazwać to, co tworzymy. Mówiłyśmy wcześniej o słynnej artystce Grażynie Bacewicz. Czy chciałabyś powiedzieć kilka słów o utworze, który wybrałaś dzisiaj z jej twórczości? Tak, ja wybrałam utwór, który po pierwsze jest moim ulubionym utworem z jej twórczości. Jest to koncert na orkiestrę skrzypcową, konkretnie jego druga część. Ten utwór jest dla mnie chyba takim wspomnieniem z koncertu, o którym już mówiłam, z Eufonii i z Heroin Muzyki Polskiej, gdzie miałam okazję po raz pierwszy usłyszeć ten utwór na żywo i było to dla mnie niesamowite przeżycie. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, że Grażyna Bacewicz była kompozytorką kobietą i po prostu tworzyła z tej takiej naszej kobiecej energii i tej subtelności, która jest zupełnie inna niż ta męska, ale po prostu ta jej muzyka i słuchanie tego skłoniło mnie do bycia tu i teraz. I myślę, że to jest takie ważne, bo ja cały czas się tego uczę i to dla mnie bardzo trudne, bo gdzieś tam mam 1000 myśli w głowie, a to jeszcze to trzeba zrobić, a to tutaj, a to coś tam, wiadomo jak jest. A to po prostu był taki moment, w którym ja naprawdę byłam i przeżyłam go całą sobą. piękna muzyka Grażyny Bacewicz w muzycznym klubie Trójki, w którym cały czas rozmawiałyśmy o muzyczkach, o kompozytorkach, o twórczyniach i jak one odnajdują się w branży, bo jest coraz lepiej. To jest nasza konkluzja w wielu tematach, ale chciałabym się upewnić, czy zgadzamy się co do tego, że jest dużo lepiej i coraz mniej chyba musimy robić takich programów o stricte nierównościach, tak mi się wydaje. Tak. Zgadzam się. No to jednogłośnie. Myślę, że możemy delikatnie rozwinąć ten temat. Ciekawa jestem, gdzie jesteśmy teraz, a gdzie możemy jeszcze być. Okej, więc z mojej perspektywy wygląda to tak, że jesteśmy w super czasie, bo wszystko się wali. W sensie, moim zdaniem, po prostu instytucje różnego rodzaju wytwórnie i tak dalej mają coraz mniej do powiedzenia, dlatego że możemy mówić sami, bo mamy media społecznościowe i po prostu możemy tam pokazywać swój głos, nie martwiąc się o to, czy podpasujemy się pod algorytm, pod nie wiem cokolwiek, tylko szukać swojej grupy odbiorców i nawiązać z nimi realny kontakt, który dla nas będzie satysfakcjonujący i nas nie wypali. Więc myślę, że coraz więcej kobiet będzie szło właśnie w tą stronę. Mam taką nadzieję, że będzie coraz więcej muzyczek, które będą pokazywały siebie odważnie, robiły swoje. Oczywiście wiąże się to z tym, że będziemy musiały mierzyć się z hejtem, ale tak jest zawsze i myślę, że tak będzie. Musimy przez to przejść i być silne. Myślę, że będzie coraz więcej kobiet, które będą próbowały organizować swoje własne wydarzenia, swoje własne festiwale i że w ten sposób, właśnie tak od dołu, odzyskując ten kontakt z słuchaczami, taki prawdziwy, organiczny, jesteśmy w stanie to dźwignąć. I będzie lepiej. Diana? Okej, to myślę, że jesteśmy właśnie w jakimś takim przełomowym momencie. Tak jak Ola powiedziała, dużo rzeczy się wali. W ogóle jak ktoś jest trochę ezo, to można sobie sprawdzić, ale planety też o tym mówią, że teraz jest czas zmian. I koniec właśnie z takimi układami, jakie do tej pory panowały. Więc myślę, że naprawdę jesteśmy w mega przełomowym momencie. I to, co mówisz o organizacji własnych wydarzeń i tak dalej, to jeżeli chodzi o sektor DJ-ski, to się dzieje już od paru lat. Myślę, że też pandemia w ogóle się temu przysłużyła właśnie, że ludzie zaczęli się pokazywać bardziej w sieci, tym samym też właśnie kobiety. I jeżeli chodzi o mierzenie się z hejtem, wiadomo, będziemy się z nim mierzyć, ale myślę, że łatwiej się jest z nim mierzyć, kiedy jest jeszcze kilkadziesiąt kobiet, które cię w tym wesprą, czy poza siecią, czy też w sieci, bo przestałyśmy, wydaje mi się, że jesteśmy na jakimś etapie, w którym kobiety pozbywają się takiej potrzeby męskiej walidacji i nie boimy się po prostu powiedzieć im, że w sumie nas nie interesuje ich zdanie, jakiegoś tam hejtera z sieci i nie boimy się skomentować i mu odwinąć. Więc myślę, że serio, jesteśmy na dobrej drodze. To tej odwagi dzisiaj życzymy wszystkim naszym słuchaczkom, ale i słuchaczom, bo warto zabierać głos w różnych tematach, nie tylko jak dotyczą nas samych. Ze mną w studiu przez dwie ostatnie godziny była Aleksandra Koczurko-Pożycka. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. I Diana Samuels, Kitty Sarkazm. Szukajcie i podcastu Oli, i imprez Kitty oraz jej muzyki. Też dziękuję. Jak skończycie słuchać audycję, to zapraszam na moje urodziny w klubie. A w jakim klubie? To już powiedz. W Kejbarze. Zaczynamy o 23:00 i gramy do rana. Mowa oczywiście o Warszawie. Tak. A na koniec posłuchajmy utworu Airfeeder i Preservation. Come close, close, close, close, close, close. Come close, stay to the top.